tanbihatun, vizindushi. Sasa kuna mambo kadhaa hapo anawazindua, ametaja mambo ya kuzindua mengi hapo, tuyasome hayo eh? Anasema tanbihul awwal, tanbihi ya kwanza, ameandika tanbihu na kaweka namba moja. Tanbihi ya kwanza katika hivyo vingi ambavyo atavizindua eh? Asema sifatul ghusli alkamil, wasifu wa kuoga uliokamilika. Wasifatul ghusli almujzi, na wasifu wa kuoga wenye kutosheleza ambao unafaa. Tumesoma wasifu wa aina mbili hapo, usijichanganye, wasifu uliokamilika na wasifu wenye kufaa, vitu viwili tofauti. Sasa anakuambia, anakuzindua hapa, sifatul ghusli alkamil, wasifu wa kuoga uliokamilika. Wasifatul ghusli almujzi, na ule wasifu wa kuoga wenye kufaa eh, wenye kutosheleza. Min alhadath alakbar, kutokana na hadathi kubwa, kwa maana vichanguzi vikubwa vya tahara anavitaja, hadathi kubwa zinajulikana, alhaidh, hedhi au nifas au nifasi au aljanaba au janaba. Ukioga katika mtindo huu, ima mtindo ule uliokamilika au mtindo huu wa pili ambao unafaa, ukaoga kwa mitindo hii miwili, min alhadathi alakbar, kutokana na kuondosha vichanguzi vikubwa vya tahara, navyo ni alhaidh au nifas au aljanaba, navyo ni hedhi au nifasi au janaba. Ukioga katika mtindo kama huu, yughni anil wudhu'i, kuoga huku kunatosheleza na kutawadha. Usije ukatoka tena bafuni unakwenda kwenye mabomba ya udhu tena. Ukioga katika mtindo ule wa kwanza ambao ni mtindo uliokamilika, na mtindo huu wa pili ambao unajuzu, mitindo hii miwili inatosheleza na kuhitajia udhu. Yughni anil wudhu'i, kunatosheleza na kuhitajia udhu. Watasihu salatu bihi, na inasihi swala kwa uogaji huo. Usitoke tena kutafuta mabomba ya udhu yalipo, tosha, toka hapo kaswali. Tambihu athani, kizindushi cha pili, anasema ta'mimul jasad bil ma'i, kuuelezea mwili kwa maji, kwa maana kujimwagia maji tu, ukaingia ukajimwagia maji. Sasa utaratibu huu katika tambihi ya pili wala haujatajwa, sio utaratibu wenye kufaa. Maana tuna taratibu mbili za kuoga, utaratibu kamili na utaratibu wenye kufaa. Huu anautaja hapa, anakuzindua, huu ni utaratibu mwingine huu. Kuna baadhi ya wanawake wanaoga hivyo. Tambihun, anakuzindua, tambihi ya pili. Tambihun thani, ta'mimul jasad bil ma'i, kuwenezea mwili maji, ukajimwagia maji katika mwili, kwa maana ukaingia na ndoo lako ukajimwagia mwili mzima eh? Ta'mimul jasad bil ma'i, kuwenezea mwili maji. Idha qasadat bihi almar'atu, pindi anapokusudia kwa huko kujimwagia maji mwanamke, anapokusudia mwanamke kwa huko kujimwagia maji. Idha qasadat bihi almar'atu, pindi anapokusudia kwa huko kujimwagia maji mwanamke, anapokusudia nini? At-taharata, anapokusudia tahara. Min alhadathi alakbari, kutokana na hadathi kubwa, kutokana na kichanguzi kikubwa cha hiyo tahara, kama vile hiyo hedhi au nifasi au janaba. Ikiwa mtu atajimwagia maji tu, lakini kwa nia ya kuondoa hadathi kubwa, kwa maana kwa nia ya kujitaharisha, anasema ajzaha dhalik eh, litafaa hilo. Ajzaha dhalika eh, litamjuzikia huyo mwanamke jambo hilo. Ajzaha dhalik, litamjuzikia huyo mwanamke jambo hilo. Ndio nikasema pana wanachuoni wanasema unaweza ukapiga mbizi tu kwa nia ya kuondoa hadath na kwa nia ya kujitaharisha, na ikafaa. Ni kama huyu sasa ambaye anajimwagia maji tu basi, hajafanya lolote, litajuzu kwake yeye hilo. Lakini je, akitoka hapo atakwenda kuswali moja kwa moja kama wale, kama zile sifa mbili za mwanzo? Hapana. Lakin la tasihhu salatu bihi, lakini haitosihi swala kwa kuoga huko. Itakuwa tu ameliondoa josho, ni jaiz kwake akitaka kuswali akatawadhe. Huyu ambaye kajimwagia maji tu au kapiga mbizi tu, akitoka hapo akatawadhe. Adhim, sikiliza kwa makini wewe. Tambihun thalith, tambihi ya tatu. La yaghtasalat almar'atu aw ar-rajul al-ghusl al-mujzi'a. Haya, pana wale ambao wanaoga hana janaba wala hana hedhi wala hana nifasi. Mtu ameingia kuoga kwa ajili ya kutoa baridi, labda ni kipindi cha joto, au kuoga kwa ajili ya usafi, lakini akapitia njia zile zile za kuoga ambao kunafaa. Mfano, alivyoingia bafuni yeye akaosha tupu yake, akasukutua mwenyewe, akapandisha maji puani, kisha akaeneza mwili mzima maji yakijisugua, akakiosha kichwa chake mpaka maji yakaingia katika ngozi yake, lakini lengo lake ni kupata baridi tu, anaondoa joto na ni kuoga kwa kawaida kuwa msafi. Je, kuoga kama huku kwa nia ya kuondoa joto na kwa nia ya kuwa msafi kutatosheleza na kutohitajia udhu? Lazima ukatawadhi. Jambo jingine muhimu ile, anasema law ightasalat almar'atu, lau akioga mwanamke, au irrajulu, hata mwanaume akaoga, alghusla almujzi'a, akaoga ule uogaji wenye kufaa, asema litabarrudi, lakini kwa ajili ya kupata baridi mwili wake, anaondoa joto tu, joto limekuwa kali, kaona akajimwagia maji, lakini akatumia ule uogaji wenye kufaa, ule uogaji wa aina ya pili ule pale juu. Law ightasalat almar'atu, lau akioga mwanamke, au irrajulu, au mwanaume, alghusla almujzi'a, ule uogaji wenye kutosheleza kuondoa janaba au kuondoa josho la hedhi au kuondoa nifasi, akaoga vile vile, lakini nia yake litabarrudi, lakini ni kwa ajili ya kupata baridi tu, au listihmami, au ni kwa ajili ya kujisafisha, ameoga ili awe msafi. Shekhe anasema hapa, ukhti anasema, fa innahu la yakfi anil wudhu'i, basi kwa hakika kuoga huko hakutotosheleza na kuhitajia udhu. Fa innahu la yakfi anil wudhu'i, na hakika huko kuoga, la yakfi anil wudhu'i, hakutoshelezi na kuhitajia udhu. Bimaana udhu lazima, kwa sababu wewe nia yako ilikuwa ni kupata baridi tu na kuwa msafi, hata kama umefata kanuni zile zile za uogaji wa janaba, lakini haikuwa nia yako ni janaba au hedhi au nifasi, nia yako ni kutoa joto. Sasa tawadha kwa ajili ya swala. Asema lianna min shuruti tahara, kwa sababu miongoni mwa masharti ya tahara, na wewe ulikuwa utafuti tahara, wewe ulikuwa unaoga kwa ajili ya joto na kuwa msafi. Lianna min shuruti tahara, kwa sababu hakika miongoni mwa masharti ya tahara, min alhadathi alasghari, kutokamana na hadathi ndogo. Hadathi ndogo zinafahamika kama vile albaul, kutokwa na mkojo, alghait, au choo kikubwa, au rih, au kutoka na upepo, au naumu almustaghriq, au kulala kulikotopea, ukalala usingizi fofofo, hizo zote ni hadathi ndogo hizo, au ilighma, au mtu kuzimia, unaona wa mashabaha dhalik. Asema li anna min shuruti tahara, miongoni mwa masharti ya tahara, min alhadathi alasghari, kutokana na hadathi ndogo, huwa tartibu baina a'dha'i alwudu, katika masharti ya udhu hayo ni kupangilia baina ya viungo vya udhu, kama vile ambavyo imekuja katika sunna, ukaanza kuosha mikono, baada ya mikono ukasukutua, baada kusukutua pandisha maji puani ukayapenga, kisha ukaosha uso vizuri, ukaja mkono wa kulia, ukaja mkono wa kushoto, ukaenda kwenye kufuta kichwa pamoja na masikio, ukaja kwenye miguu, mguu wa kulia kisha wa kushoto. At-tartib, mpangilio huu kwenye kutawadha ni sharti la kusii udhu. Miongoni mwa shuruti za tahara kutokana na hadathi ndogo huwa tartibu baina a'dha'il wudhu'i, ni kupangilia baina ya viungo vya udhu. Hapa anakusudia sasa wewe ambaye uliingia kuoga kwa ajili ya kutoa joto na kwa ajili ya kuwa msafi, hujafuata utaratibu wa kupata tahara ili uswali, lazima utawadhe, kwa sababu katika masharti ya kusihi udhu ni kufuata utaratibu. Sasa nasema faidha ammamatil maa ala jasadiha, pindi mwanamke atakapoyaeneza maji katika mwili wake, kaingia tu na kujimwagia maji. Faidha ammamatil maa ala jasadiha, na pindi atakapoyaeneza maji katika mwili wake huyo mwanamke, lam turattibi baina a'dha'i wudhu'iha, atakuwa hajapangilia baina ya viungo vya udhu wake. Lam turattibi baina a'dha'i wudhu'iha, atakuwa hajapangilia huyo baina ya viungo vya udhu wake. Bimaana, ndio maana anaambiwa ni lazima mtu huyu aje atawadhe. Tambihi hii kana kwamba inaungana na ile ya pale juu, wale ambao wamejimwagia maji tu, basi huko kujimwagia maji peke yake hakutotosheleza kwenda kuswali, anatakiwa atawadhe, itafaa sasa kwenda kuswali na itakuwa janaba limeondoka kweli. Kadhalika hawa ambao wanaoga kwa lengo la kuondoa joto na kuwa wasafi, hata kama watafuata utaratibu, baada ya hapo lazima wakatawadhe. Hizi tambihi ya pili na ya tatu ni muhimu sana. Ama ule mtindo wa kuoga uliokamilika ambao tumeuona pale mwanzo, au mtindo wa kuoga wenye kujuzu ambao tumeuona sehemu ya pili, anayetumia mtindo kama huu, baada ya kutoka bafuni moja kwa moja akaswali, wala hana haja ya kutawadha tena. Tambihu rabi, zinduo la nne. Kuna jambo jingine hapa muhimu katika zinduo la nne. Asema idha ajnabat almar'atu thumma hadat, asema fataghtasilu min aljanaba litakhfifi aljanabati walitatamakkana min qira'ati alqur'ani alkarim. Haya jambo hilo, asema idha ajnabat almar'atu, na pindi atakapopata janaba mwanamke, mwanamke kapata janaba, thumma hadat, kisha kapata hedhi. Hapo kwa hapo kapata janaba na kapata hedhi, afanyeje hapo? Ameamka ana janaba na wakati huo huo kapata hedhi, wageni wawili wamekuja kwa pamoja hao. Anasema ukhti hapo, fataghtasilu min aljanaba, huyu mwanamke huyu aliyepatwa na hali hii ataoga kutokana na janaba, hata kama yuko katika hedhi aoge janaba, sasa alipunguze limoja. Fataghtasilu min aljanaba, na ataoga kutokana na hilo janaba, litakhfifi aljanaba, kwa ajili ya kulipunguza janaba. Naam, wakati mwingine janaba linapunguzwa hata kama mtu hawezi kuwa tahara, tahara iliyokamilika. Mfano mwanamke ambaye ana janaba na hedhi, anaposema aoge janaba itakuwa amelipunguza lile janaba, ule uzito wake, lakini bado hajakuwa tahara, hawezi kuswali wala hawezi kufunga kwa sababu bado hedhi ipo. Atachokifanya ni kwamba amepunguza ule uzito wa janaba. Ni kama vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyofundisha Waislamu ambao wana janaba. Mathali, mtu amepata janaba, mwanamume kapata janaba kwa ahli yake usiku na akawa hajaoga, yustahabu, inapendeza kwake yeye kwenda kutawadha, hata kama ana janaba aende akatawadhe, alafu walale na udhu ule udhu unaambiwa kwamba umelipunguza lile janaba, alafu asubuhi ataoga. Hiyo ni sunna pia hiyo, eh? Sasa mfano wake ni kama huyu mwanamke ambaye kapata janaba alafu akapata na hedhi, asema ataoga kutokana na janaba, litakhfifil janabati, kwa ajili ya kulihafifisha hilo janaba, lakini pia walitatamakkana min qiraati alqur'ani alkarim, na kwa ajili ya aweze kumakinika, eh, kutokana na kusoma Qur'ani tukufu. Naam, kwa sababu utaona kwamba Mtume alayhi salam amemkataza mwenye janaba kusoma Qur'ani, lakini mwenye hedhi hawajakatazwa. Kwa hivyo unapooga ile janaba inakuwa umelipunguza ile janaba, hata kama utakuwa bado uko kwenye hedhi utakuwa na fursa ya kusoma Qur'an kwa sababu janaba umelipunguza. Ndio unasema li'annahu la yajuzu liljunubi qira'ata alqur'ani alkarim, kwa sababu mambo yalivyo haifai kwa mwenye janaba kuisoma Qur'ani tukufu, haifai. Sasa hata kama una hedhi lakini janaba unalo, lioge lile ili lipungue, uweze kupata fursa ya kusoma Qur'ani kwenye kipindi cha hedhi. Maneno makubwa haya. Kwa nini? Li'annahu la yajuzu liljunubi qira'at alqur'ani alkarim, kwa sababu mambo yalivyo haijuzu kwa mwenye janaba kusoma Qur'ani takatifu. Wa yajuzu lilha'idh, na inajuzu kwa mwanamke mwenye hedhi, kama alivyoambiwa Aisha na Mtume alayhi salam kwenye haji. Aisha alipatwa na hedhi akiwa haji, Mtume akamwambia ifali kulla ma yafalu alhajj, fanya Aisha kila ambacho anafanya haji, mtu aliyehiji fanya yote, illa an tatufi bilbait, ghaira an tatufi bilbait, isipokuwa usitufu Kaaba basi, lakini mambo mengine yote anayofanya haji yafanye. Mtu aliyekuwa haji anaomba dua, anafanya adhkari, anasoma Qur'ani. Aisha kaambiwa afanye kila kitu ila tawafu tu. Ndio maana wanasema ulama wayajuzu, na kuna juzu kwa kusoma Qur'ani lilhaidh, kwa ajili ya mwanamke mwenye hedhi. Kwa nini? Anasema liwurudi nahi an qira'ati alqur'ani fil awwal, kwa ajili ya kuja makatazo. Liwurudi nahi, kwa ajili ya kuja makatazo. An qira'ati alqur'ani fil awwal, kuhusiana na kusoma Qur'ani katika hali ya kwanza. Ipi hiyo? Mtu akiwa na janaba, katazo limekuja kumkataza mwenye janaba. Liurudi annahi, kwa ajili ya kuja katazo. An qira'ati alqur'ani fil awwal, kuhusiana na kusoma Qur'ani kwa huyu wa mwanzo. Yupi mwenye janaba? Duna thani, pasi na huyu wa pili. Katazo halijaja kumzuia wa pili kusoma Qur'ani. Wa pili ni nani? Wa pili ni mwanamke mwenye hedhi. Katazo limemzuia kusoma Qur'ani wa kwanza mwenye janaba. Katazo halijamzuia kusoma Qur'ani wa pili mwenye hedhi. Kwa hivyo hedhi na janaba vikikutana, oga janaba mwanzo. Sasa nasema jambo jingine muhimu hapa katika uogaji, ma yustahabu, na hii ni nukta yake ya tatu. Kule mwanzo tulisoma nukta nne, nukta ya tatu ni ile ma yustahabu lilmughtasila min alhaidh wan nifas, eh? Asema ma yustahabu lilmughtasila, yale ambayo yanapendeza kwa mwenye kuoga mwanamke huyo, eh? Ma yustahabu lilmughtasilati, yale yenye kupendeza kwa mwanamke mwenye kuoga. Min alhaidhi au nifasi, mwenye kuoga kutokana na hedhi au na nifasi, kuna mambo yanapendeza kuyafanya, ni sunna kuyafanya. Asema sheikha, yustahabu laha, inapendeza kwa huyo mwanamke mwenye kuoga damu ya hedhi au damu ya nifasi, damu ya uzazi. Yustahabu laha an tamsaha firsatan min misk, inapendeza kwake yeye jambo hilo. Yustahabu laha, inapendeza kwake yeye an tamsaha, eh, firsatan, baadhi ya chapa zenu zimekosea kwenye kuweka shakli, sasa rekebisha hapo, inatamkwa firsatan, firsatan, eh, yustahabu laha, inapendeza kwa mwanamke huyo, antamsaha firsatan ay antadha firsatan, ndio maana yake. Inapendeza kwa mwanamke huyo aweke kipande cha pamba mimisk kitokanacho na uturi wa misk. Misk ni uturi maalumu aliokuwa kiupenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na misk ni dawa bwana, na hii sio perfume ya kawaida. Perfume hii ni dawa, imeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na matabibu wa Kiislamu wanataja faida nyingi za misk. Yako marashi ya misk yatafute, lakini watu wengi wanafanya udanganyifu pia. Miski ile original kabisa, tafuta iko. Yustahabu laha, inapendeza kwa huyo mwanamke, antamsaha firsatan min misk, aweke kipande cha pamba au cha sufi kitokanacho na misk. Utachovya hicho kipande cha pamba au utaweka katika ile taulo ya kike ambayo hutumika kwa sasa, vitaulo vya kike vile, utaweka pale miski ile original. Inapendeza hilo, kuweka kipande cha pamba kitokanacho na marashi ya miski. Aweke wapi? Ala maudhi khuruji dam, aweke katika ile, ile eneo la kutoka damu, kwa maana kwenye tupu, inda alfarji, aweke hicho kipande cha pamba kilichokuwa kimebabwarizwa kimechovywa katika hiyo miski, mahala pale penye kutoka damu. Baada alghusli, aweke hicho kipande baada ya kuoga, aweke. Ina faida nyingi, atataja huyo mwanamke huko mbele. Ni kauli ya Aisha radhiyallahu anha, na hiyo ni kwa kauli ya Aisha radhiyallahu anha, anasema sa'alat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliuliza mwanamke mmoja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanasema ulama ul hadith, huyu mwanamke anayokusudiwa na Aisha hapa, qila hi Asma'u bintu Shakalin, Asma'u bintu Shakalin, alikuwa ni Asma bintu Shakal ndio aliyekuja kuuliza mambo haya. Sa'alat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliuliza mwanamke, mwanamke fulani kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akimwambia kaifa taghtasilu min haidhatiha, vipi ataoga kutokana na hedhi yake. Mwanamke huyu kaja kwa Mtume alayhi salam, anaulizia namna ya kuoga hedhi, hajui. Fadhakarat, anasema Aisha, akataja Aisha ambaye ndio msimulizi, annahu allamaha kaifa taghtasilu. Fadhakarat, akataja Aisha annahu, kwamba yeye Mtume alayhi salam allamaha, alimfundisha yule mwanamke ambaye ni Asma bintu Shakal, alimfundisha yule mwanamke kaifa taghtasilu, vipi anaoga. Mtume akamfundisha vizuri namna ya kuoga josho la hedhi, kisha Mtume akamwambia katika mafundisho aliyompa, thumma ta'khudh firsatan min misk, kisha uchukue mwanamke kipande cha pamba kitokanacho na miski, ay kitaata kutunin au sufin, kipande cha pamba au cha sufi. Thumma taakhudh, kisha achukue wa mwanamke, firsatan min miskin, kipande cha pamba ambacho kimechovywa marashi ya miski. Anamwambia Mtume alayhi salamu ile mwanamke, fatatahhar biha, kisha ujitoharishe na hicho kipande cha pamba chenye uturi wa miski. Fatatahhar biha, kisha ujitoharishe na kipande hicho. Ikawa mwanamke hajaelewa afanyeje. Qalat, akasema yule mwanamke Asma huyo, kaifa atatahharu biha, vipi ninajitoharisha na hicho kipande cha pamba? Hajaelewa hapo. Qal, Mtume akasema akimsisitizia, tatahari biha, jitwaharishe kwa kipande hicho. Yani kama mbona uelewi kwa maana yake, maana haya ni mambo ya kuonewa haya, huwezi kuzungumza tu. Tumekwambia tatahari biha, jitoharishe na hicho kipande cha pamba chenye miski. Subhanallah, Mtume akasema subhanallah, kwamba mbona huelewi, nitazungumza vipi hapa sasa? Tatahari biha subhanallah. Fakult, Aisha alikuwepo pale eh? Nikasema. Sasa Aisha akachukua nafasi ya kumwelewesha yule mwanamke, maana kuna maneno mengine huwezi ukayazungumza. Fakultu, Aisha anasema nikasema mimi, sasa alikuwa pale, tatabai, ndo Aisha anamwambia tatabai biha athara dami, fuatisha kwa hiyo pamba hiyo athari ya damu, kaiweke pale ambapo damu ilikuwa inatoka, ili iweke mazingira mazuri pale. Ndio Aisha anamwelewesha huyo mwanamke sasa, tatabai biha athara dami, fuatisha kwa hiyo pamba ile athari ya damu pale palikopo panatoka damu, kwa maana kaiweke kwenye tupu yako. Sasa anasema huyu mama maani almufradat, tafsiri za maneno yaliyokuja hapa, maani almufradat, tafsiri za maneno yaliyokuja hapa, tutataja baadhi ya maneno hayo. Firsata misk, ana tafsiri ile neno limekuja katika hadithi. Firsata misk nini maana yake? Ay qita'ata qutunin, ni kipande cha pamba hicho. Qita'ata qutunin ni kipande cha pamba, tastaamiluha almar'atu fi mashi dami alhayd, anakitumia mwanamke hicho kipande cha pamba kwa ajili ya kufuta damu ya hedhi, ndio maana yake. Walma'na, na maana yake yani hicho kipande cha pamba ambacho anakitumia mwanamke kufuta damu ya hedhi, ukhti anakupa maana yake, anasema walma'na, na maana yake yani cha kufanya mwanamke ta'khudh firsatan mutayyabatan min misk, atachukua mwanamke kipande cha pamba ambacho kimetiwa uturi utokanao na miski. Tahadhari, madokta wanatahadharisha mauturi yasiyoeleweka yana madhara. Tunazungumzia miski hapa Ta'khudh firsatan mutayyabatan, utachukua kipande cha pamba kilichotiwa uturi, mimisk, utokanao na misk. Sasa anataja aina za miski kwenye mabano hapo, maneno yenye kutajwa hapo ni aina za miski. Sailun, ima ni miski ya kimiminika, ile miski ya maji ile au jamit, au ni ile miski ya kuganda ile ambayo iko kama udi, ni miski lakini ni udi umeganda, wengine wanauchoma pia umeganda. Hiyo miski hiyo ima ni sail, ima ni ile ya aina ya kimiminika au jamit, au ile iliyoganda, au aswad, au ile nyeusi, na hii ndio ile kali kabisa. Hayo aswad au ile miski nyeusi, au abyad au ile nyeupe, yoyote ile katika aina hizi za miski, ni mamoja ile ya maji au ile ambayo imeganda kama ubani ni mamoja, ikawa ni nyeusi hiyo miski au ikawa hiyo miski ni nyeupe. Maana maneno yake aliposema tatabai biha athara dam, tatabai biha athara dam, fuatisha kwa pamba hiyo athari ya damu. Maana yake anasema ukhti hapa, qala jumhuru ulamai, wamesema jumhuru ya maulama, yani bihi alfarj, anakusudia kwa maneno hayo tupu, kwa maana kaweke pamba kwenye tupu, ndio maana yake. Anasema ta'khudhu miskan, huyu dada anakushereheshea, ta'khudhu miskan, ni mwanamke huyu achukue hiyo miski, uturi wa miski, taj'aluhu fi qutna, na aiweke hiyo miski katika pamba. Ta'khudhu miska, achukue mwanamke marashi ya miski, taj'aluhu fi qutna, na ayaweke hayo marashi ya miski katika pamba, wanahuiha na kilicho mfano wa pamba, labda sufi au bandeji au swipedi, chochote unachotaka wewe. Haya, watajaluhu fi farjiha, na anakiweka hicho kipande cha pamba au mfano wake katika tupu yake. Fa in lam tajid, na ikiwa hatopata hicho kipande cha pamba au mfano wake, fatiban, basi na aweke huo uturu peke yake, fatiban, na aweke marashi peke yake, lakini asiache hivyo hivyo. Unaona eh? Sasa hizi ni maani al-mufradat. Insha Allah Taala darasa zijazo tutaanza kusoma sasa wal hikmatu min dhalik, na hikma kutokana na hilo. Nini hikma ya kutafuta vijipamba na kutia uturi huo wa miski? Hili jambo lina hikma gani? Lina faida gani kwenye siha ya mwanamke? Atataja mambo mazuri mazuri hapo, mengine ni ya kimatibabu, mengine kwa sababu ya uzoefu, unaona eh? Ambayo nikiyatizama yanahitajika kwa mwanamke wa Kiislamu kuyajua mambo hayo, na hiyo insha Allah Taala itakuwa darasa yenye kufuatia insha Allah Taala. Sasa baada ya kusema hayo, sisi tumefika mwisho katika darasa yetu ya leo, na tutakomea hapa insha Allah Taala. Na leo ni siku ya Alhamisi, kesho ni siku ya Ijumaa, kesho hatuna semina, ni mapumziko kwa ajili ya kupisha ibada ya salatu Ijumaa, kama vile ambavyo tulipopumzika katika Ijumaa iliyopita. Lakini semina yetu haijamalizika, kwa sababu taratibu wetu tunazifidia hizi siku mbili za Ijumaa tulizopumzika, Ijumaa ya kwanza na Ijumaa ya kesho insha Allah. Tunazifidia hizi siku mbili katika siku ya Jumamosi na Jumapili, na insha Allah Taala semina yetu tutaifunga rasmi siku ya Jumapili. Kwa hivyo tuna mambo mengine ya kuambiana, taarifa za kupeana, lakini haya yatakuja mwisho wa semina ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili. Kwa hivyo kesho ni mapumziko insha Allah, na kuanzia Jumamosi tunaendelea na semina, muda ni ule ule kutokea saa tatu mpaka saa sita, na tumepata fursa nzuri ya kuweza kuvimalizia vitabu hivi mpaka mwisho insha Allah Taala, na tunadhani itakuwa ni faida kubwa kwa wanawake wa Kiislamu, hasa pale ambapo watafanya murajaa na kuvipitia vitabu hivi, kufuatilia sauti ambazo zimefundishwa vitabu hivi, kusikiliza mara kwa mara. Huwezi ukapata ilmu yote kwa mara moja, kwa wiki mbili. Ilmu inahitaji kukaririwa, ilmu inahitaji kufuatiliwa. Kwa hivyo itakuwa ni fursa kwenu maakhawati. Nadhani nimeeleweka. Tunakutana Jumamosi na Jumapili insha Allah ndio mwisho wa semina yetu. Tukifika huko Jumapili katika siha na afya, sasa pana mambo ya Jumapili ya kuambiana, hatuyatangulizi leo Alhamisi. Wallahu Taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in. وبارك الله فيكن وجزاكن الله خيراً.